السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم سلي متميت محمد صلى الله عليه وسلم فاتكم دهو وبعد صلاة الفجر نمي بيوا أو نمي يجيزوا نا فيونغوس ومسفارة wakiwemo mashaka wetu kwamba nitoe kalima fupi baada alfajiri kabla ya watu kutawanyika, nami nikawa sina uwezo kulipinga hili zaidi ya kutekeleza. Sasa nimeonelea mimi katika kalima hii nisiende mbali sana na yale ambayo yalizungumzwa jana katika mhadhara wa jana ambao ulitolewa na Sheikh, nalo ni kadhia za kulinda heshima na nafasi ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kutokubali sisi kwa yoyote ambaye atakayejitokeza kuvunja heshima japo kwa mbali ya sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kutokana na juhudi kubwa aliyoitoa kwenye kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa upande wangu mimi nitazungumza mambo matatu kwa ikhtisar. Haya mambo matatu haya yanaweza yakusaidia ukikusanya na yale ambayo yalizungumzwa jana. Sheikh alizotusomea hapa aya za Qur'an zikielezea heshima ya masahaba, nafasi ya masahaba, fadhila zao na namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyowazungumza ndani ya Qur'an, na vile vile akaelezea namna Shia Rafidha wanafuatusi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kilichonipelekea mimi kuweza kuzungumza hili ni kwamba mashia wao wanapozungumza swala la masahaba huelezea zaidi makosa yao, na wanasema kwamba haya masahaba hawa ni binadamu tu kama sisi, wanakosea na wamefanya makubwa katika huu ulimwengu, mambo ambayo hayatakiwi kukaliwa kimya, na tarehe imeandika na vitabu vimeandika, kwa sisi tunasoma yaliyopo katika vitabu. Sasa mimi nitazungumza haya makosa ya masahaba, makosa ya masahaba. Je, masahaba ni kweli wamekosea? Na hayo makosa ambayo mashia huwa wanatumia mlango kupitia makosa hayo kuwatukana, kuwatweza, kuwavunjia heshima zao, ni yapi maneno ya wanaochuoni kuhusiana na hayo makosa? Na mimi kwa kuzungumza hivi, pamoja na yale ambayo yalizungumzwa jana, yakawa imetoa picha fulani ambayo inaweza kusaidia, hasa katika jamii hizi ambazo tayari ushia una kasi. Tofauti iliyoko baina yetu sisi na Shia Ar-Rafida ni sehemu moja katika kadhia ya masahaba, nalo ni suala la uadilifu, al-adala au al-adlu. Uadilifu na maana ya uadilifu, mashia wao wanalazimisha na kuaminisha kwamba yoyote atakayepewa sifa ya uadilifu basi hatakiwi kukosea. Atakapokuwa amekosea, huyo anakuwa si mwadilifu tena. Kwa hiyo wao wakatafsiri al-adala kwa maana ya al-isma, uadilifu kwa maana ya kukingwa na makosa. Ahlu sunna wal jamaa wakaenda kinyume na hivyo. الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كن كتاب شاك سبل السلام أبوني شرح بلوغ المرام البزنغمزية سؤال ودليفة كسيمة العدل هو من غلب خيره هو من غلب خيره شره ولم يجرب عليه اعتياد الكذب. Mwadilifu ni mtu ambaye imeshinda khairi yake kushinda shari zake. Mambo yake ya khairi na amali zake za khairi ni nyingi kuliko amali zake za shari. Na wala haijazoeleka kwa kiyeye kukusudia kusema uongo. Hana historia ya kuzungumza uongo kwa maksudi na tabia ya kuzungumza uongo. Hiyo ndio maana ya muadilifu. Na maana hii haiendi kinyume sana na maana ya attaqwa. Ndio maana Allah akasema i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa wanaona ya kwamba muadilifu ni yule ambaye khairi zake ni nyingi kuliko shari zake, na hana mazoea ya kuzungumza uongo. Kwa hiyo kwa msimamo huu upo uwezekano mkubwa sana muadilifu au mcha Mungu akafanya makosa. Wala sisi hatuamini ya kwamba muadilifu hatakiwi kukosea, hiyo kitu haipo. Sisi tunaamini kwamba yule ambaye hatakii kukosea au mtu ambaye amekingwa na makosa ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na manabii wake. Tena hili ahlul ilm wanasema al-anbiya ni masumun, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wamekingwa na makosa katika ile risala waliopewa na Allah kuifikisha katika umma. Kama amepewa aya na Allah ile aya aipeleke katika umma, basi hii aya hawezi kuikosea. Na kuna khilafu baina ahlul ilmi kwamba hawa al-anbiya je ni masumun kabla ar-risala au anakuwa masumun baada ar-risala. mtume anakingwa na makosa baada ya kuwa ameshapewa utume au anaanza kukingwa na makosa tokia alipozaliwa? Hapo kuna khilafu baina ahlul ilm kwamba kabla hajapewa risala anaweza kukosea, lakini baada ya kupewa risala hawezi kukosea katika mambo ya kisheria. Lakini katika mambo ya kibinadamu kama vile mwanadamu mwingine anakosea. Hapa ndiyo tofauti inapoanzia baina ya Shia na Ahlu Sunna katika kadhia za masahaba, kwamba sisi tunasema masahaba ni waadilifu kutokana na taarifu ya uadilifu ambayo imetajwa katika hadithi za Mtume, katika Sunna, na wanaochuoni wakatoa maelezo na ile taarifu ya uadilifu kwa Mashia, kwamba wanalazimisha wao ili mtu awe mwadilifu basi asiwe anakosea. Na ushahidi katika Qur'ani upo kwamba mtu mwadilifu anakosea. Katika ile aya katika suratu Ali Imran, Allah alipoelezea sifa za watu wema na wacha Mungu ambao kawaandalia pepo, akasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha. Alipotaja sifa za watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo, akasema alladhina yunfiquna fi s-sarra' wad-dharra' wal-kadhimin al-ghayd wal-'afin 'anil-nas wallahu yuhibbu al-muhsinin. Inshallah akasema walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Allah alipoelezea sifa za watu ambao amewaandalia pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, katika miongoni mwa sifa zao Allah akasema ni wale ambao wanatoa kipindi cha furaha wakiwa na wasa wanatoa, na kipindi cha dhiki wanatoa. Kisha akasema walkadhimin alghayz, wanazuia hasira zao. Walafina linnas, na wanawasamehe watu. Kisha akasema Allah walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao wanapofanya matendo machafu. Alfahisha kwenye Qur'an imekuja kwa maana tatu. Alfahisha imekuja kwa maana ya zina, wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Na alfahisha imekuja katika maana ya liwat, Allah alipozungumzia watu Nabii Lut alayhi salam kwamba wao wanafanya fahisha, akaitaja akataja liwati kwa maana ya fahisha. Na vile vile fahisha ni kumuoa mwanamke aliyewahi kuolewa na baba yako. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisha. Kwa alipoelezea sifa za watu wema ambao kawaandalia pepo, akathibitisha kwamba walladhina idha fa'alu fahisha, na wale ambao wanapofanya machafu. Au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu nafsi zao, wakifanya haya mambo dhakarullah, wanamkumbuka Allah. Fastaghfaru lidhunubihim, wanataka msamaha kwa madhambi yao. Kisha Allah akasema walam yusirru ala ma fa'alu, hawaendelei kwa yale ambao wameyafanya wakafanya tena mara pili, hapana. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, na ni nani anayesamehe madhambi zaidi ya Allah? Wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu. Kwa hiyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwamba hao wacha Mungu ambao amewaandalia pepo wana uwezo kufanya zina, na wana uwezo kudhulumu nafsi zao, na wana uwezo kufanya madhambi, lakini wakifanya haya yote haya wanamkumbuka Allah na kumtaka Allah msamaha, na Allah pia naye anawasamehe, lakini hawaendelei tena. Kwa hiyo tuendekee tufahamu ya kwamba uadilifu, mtu mwadilifu ni yule ambaye ghalaba khairuhu sharrahu, khairi zake zimezidi shari zake. Ndio maana ya mwadilifu. Ashia wanatafsiri al-adala kwamba ni al-isma, mtu akiwa mwadilifu basi hatakiwi kukosea. Hii ni nukta ya kwanza ambayo ni nukta muhimu. Sasa nukta ya pili na ya mwisho katika mazungumzo yangu, baada ya kuelezea maana ya uadilifu, kwa sababu sisi ahlu sunna tunasema as-sahabatu kulluhum udul, masahaba wote ni waadilifu, wote ni waadilifu, waliowahi kuslimu, waliochuliwa kuslimu, waliokaa na mtume kwa muda mdogo, kwa muda mchache, waliopokea hadithi nyingi, waliopokea hadithi chache, wote kulluhum udul, wote ni waadilifu na wote ni watu wa peponi, hakuna mtu wa motoni hata mmoja. Hii ndio itikadi yetu sisi. Sasa masahaba walikosea, masahaba walikosea, walifanya makosa, na ahlul ilm wamefuatilia makosa ya masahaba wakayagawa katika vipengele vitano. Vipengele hivi vishiki, utakuta mashia wanapozungumza kadhia za masahaba kwamba masahaba walikosea, hawezi kutoka nje hivi vipengele vitano. Kwa hivi vipengele vitano tayari ahlul ilm washafitulia maelezo. Kipengele cha kwanza ni makosa ambayo yamethibiti kweli wameyafanya kabisa, kwamba hapa masahaba wamekosea, lakini kabla ya wao hawaomba msamaha kwa Allah, Allah mwenyewe akawasamehe pale pale, akawasamehe. Hili ni kosa la kwanza, na haya Allah ameelezea ndani ya Qur'an. Na kubwa katika hili linalotolewa mfano na ahlul ilmi ni masahaba walipokimbia vitani katika vita vya Uhud. Lile ni kosa wamelifanya, kukimbia vitani ni katika madhambi makubwa, lakini Allah mwenyewe amesha samehe. Inna alladhina tawallaw minkum yawma iltaqa aljam'an, hakika wale ambao waligeuza migongo yao wakakimbia siku walipokutana makundi mawili, makundi ya kundi la washirikina na kundi la Waislamu, inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasab, hakika amewatelezesha wao shetani kwa baadhi ya vile ambavyo wamevichuma katika mikono yao. Walifanya wao makosa, shetani akawatelezesha, wakateleza wao. Walaqad afa Allahu anhu, Allah ameshawasamehe. Kweli ni kosa, lakini Allah ameshawasamehe. Kwa hiyo sisi tutalitaja hili kosa katika njia ya nasaha, katika njia ya tahadhari, kwamba watu wasimkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam yakawakuta kama yaliyokuta yaliyokuwa kabla yetu. Lakini hatuwezi kuwalaumu tena masahaba kwamba kwa nini walikimbia vitani, tayari yameshasamehewa. Hakuna tena haja ya kuwatia dosari katika hili jambo. Hilo ni kosa la kwanza, ni kosa ambalo wamelifanya kweli, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe kwa wao kufanya kosa hilo. Kwa hiyo sisi haturuhusiwi tena kuwasema vibaya kwa kosa kama hilo. Na mashia wanapozungumza makosa ya masahaba, utakuta katika makosa ambao wanayasema sana ni swala la kukimbia katika vita. Kosa la pili, au aina ya pili ya makosa, ni makosa ambayo ahlul ilm wanasema ya kwamba ni kweli wameyafanya, na yamethibiti kabisa kwamba kweli hapa sahaba amefanya kosa, lakini likichukuliwa lile kosa lililofanywa na yale mema aliyoyafanya huyu sahaba, basi lile kosa lile linamezwa na ule wema wake. Kosa aina ya pili ya makosa ni makosa ambayo masahaba wameyafanya na yamethibiti ni kweli wamefanya, lakini likiangaliwa lile kosa lililofanyika na yale mema aliyoyafanya, basi yale mema yale yanameza lile kosa. kwa kutumia ibada nyingine anasema kwamba ile bahari ya mima yao imefunika yale madhambi yao au yale makosa yao. Mfano katika hili ahlul ilmi wanataja kisa cha Hatib ibn Abi Balta ambaye alifujisha siri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipindi anajiandaa kuna kuivamia Makka. Hatib aliandika barua kuwajulisha watu wa Makka ya kwamba mtume anakuja, lakini lengo lake yeye ni kwamba kule kuna familia yake. Kwa kufanya hivi, huenda wale Makureishi wakaihami ile familia, sababu hakuwa katika Makureishi yeye, inasemekana alikuwa ni katika watu wa Yemen. Kwa hiyo pale alikula kiapo tu na Makureishi katika mji wa Makka, hana nasabu pale. Lakini hawa kina Umar, kina Uthman kule ni kwao. Kwa hiyo wakienda kule kuna ule udugu, watu wanaweza wakasihami zile familia zao. Sasa mimi sina familia, sina mtu kule, acha niandike hii barua, huenda nikapata msaada. Habari zikamfikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamtuma Ali na baadhi ya masahaba waende kumkamata yule mwanamke na ile barua kabla hajafikia, hajaingia katika mji wa Makka. Wakaenda wakachukua ile barua, wakamkamata yule mwanamke, akachukua ile barua, akaja nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawaita masahaba na Hatib naye akaitwa. Mtume akafungua barua, barua ikasomwa. Hatib, kwa nini umefanya hivi? Kwa nini unatoboa siri zetu na sisi tulipanga tuivamie Makka kwa siri bila wao kujua? Hatib akatoa maelezo marefu kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika yale ambayo tayasoma kutokana na muda. Alimwambia Mtume hivi: wama faaltu dhalika kufran wala irtidadan wala ridan bilkufri ba'da alislam, na yote haya mimi sikuyafanya kwa ajili ya ukafiri wala kuritad, kwamba nimeuacha Uislamu, wala kuridhia ukafiri baada ya mimi kuwa ni Muislamu. Sikufanya kwa ajili hiyo. Na alimwambia Mtume, usinifanyie haraka, nisikilize. Mtume akamsikiliza, mwisho maneno yake ndio akamwambia Mtume, sikufanya hivi kwa ajili ya ukafiri wala kuritadi, wala mimi nimeridhia ukafiri baada ya kuwa ni Muislamu. Mtume baada ya Hatib kusema haya maneno akasema hivi: amma innahu qad sadaqa, amma hakika yeye amesema kweli. Fala taqulu lahu illa khaira, msiseme kwake yeye tena kuanzia sasa isipokuwa mumseme kwa kheri, msimzungumze tena kwa ubaya. Kosa amelifanya, lakini haya maelezo aliyoyatoa ni maelezo ya kweli. Umar akamwambia Mtume hivi: huyu ni mnafiki, niruhusu mimi nimkate shingo lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, na hapa ndio mahali shahid, akamwambia innahu qad shahida Badra, hapana, huyu Hatib huyu amehudhuria vita vya Badri. Wama yudhirika la'alla Allah ittala ala man shahida Badra, na kipi kinachokujulisha wewe hakika Allah aliwaangalia watu wa Badri wale walioshuhudia vita vya Badri, akawaambia hivi: i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mtakacho, nimeshawasamehe. Kule kuhudhuria vita vya Badri ni jambo lina sharafu kubwa mno mbele ya Allah na mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka Allah anawaambia i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Na katika hii ibara mashia wana maneno maneno mengi, lakini ahlul ilm wamefafanua ibara hii kwa uzuri kabisa katika sahihi Muslim al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na maelezo kuhusiana ibara hii kwamba Allah alivyowaambia masahaba kwamba fanyeni mtakavyo, mimi nimeshawasamehe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa Umar kumwita huyu ni mnafiki, akasema hapana, hakuna mnafiki aliyehudhuria vita vya Badri. Kwa hiyo kuanzia hapa, na kweli aya ilishuka, ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, katika aya kwanza katika suratul mumtahina. Ile aya imeshuka kumkanya ile kosa ambalo amelifanya Hatib. Kwa hii ni aina ya pili ya makosa, kwamba ni kweli kosa amelifanya, lakini lile kosa likiangaliwa na yale mema aliyoyafanya huyu sahaba, basi yale mema yanameza lile kosa lake. Na hata katika binadamu, katika maisha yetu ya sasa pia mambo hayo yapo. Mwalimu anasakana na wanafunzi wake wakafanya makosa mawili, wakafanya wanafunzi wawili wakafanya kosa moja, lakini huyo akahukumiwa kufukuzwa, mwingine akasamehewa. Kosa hilo moja, wanaangalia historia kwamba huyu atakuwa ameshawishiwa tu, si yeye. Vile vile hata mzazi kwa watoto zake ipo hiyo hali. Kwa baada ya hapo, sisi hatuwezi tena kumsema vibaya Hatib, kwamba Hatib alivujisha siri, alifanya khiana, Hatib atakuwa ni mnafiki tu yule. Lile ni kosa, lakini yale mema aliyoyafanya yanashinda kosa ambalo amelifanya. Aina ya tatu ya makosa waliyofanya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni makosa ambayo yamethibiti kweli wameyafanya, na wao wakatubia kwa Allah na Allah akawasamehe, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatangaza toba zao. Makosa kama haya ni kama vile makosa aliyofanya Ma'iz bin Malik radhiallahu ta'ala anhu alipozini. Ma'iz alizini alipozini, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia, Mtume, nimezini, nitaharisha. Mtume alimwambia, istiri nafsi yako, hakuna aliyekuona, kwa nini useme? Sema hapana, mimi mpaka unitaharishe. Yani siwezi kujisikia kwamba nimefanya tawa bila ya kupigwa hadi, na anajua kwamba hadi ya mzinifu ni kupigwa mawe mpaka kufa, anajua kabisa. Mtume akamtuma sahaba mmoja akamwangalia kwenye mdomo wake kwamba ameelewa au ni mzima. Kamwambia, huyu hajaelewa na akili zake timamu. Huyo sawa, basi mpigeni mawe. Ma'iz akapigwa mawe mpaka akafa. Alipokufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamswalia, masahaba akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, laqad taba taubatan law qusimat baina ummati la wasi'atuhum. Huyu Ma'iz ametubia toba ambayo lau itagawanywa kwa umma wangu basi ingewatosha. Yani umma wangu lau ungefanya madhambi wote alafu wasitubie, alafu Allah hii tauba ya Ma'iz ni ule ukweli ule kutoka ndani ya moyo wake kwamba tauba ya kweli sawa sawa, basi ingewatosha. Kweli Ma'iz alifanya kosa, akakiri kweli nimefanya kosa, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatangaza kwamba huyu tauba yake ni tauba ya kweli. Hakuna ruhusa baada ya hapo sasa watu kukaa katika vijiwe wanapozungumza masahaba wakasema, kuna masahaba walizini. Walizini, lakini waliomba msamaha, waliomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akawasamehe. Na habari kama hii na maneno kama haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyatamka kwa yule mraatu al-ghamidiyya, yule mwanamke alipata ujauzito kwa njia ya zina, akamfuata Mtume kipindi ni mjamzito. Mtume akamwambia, nenda mpaka ukajifungue. Alipojifungua akarudi tena kwa Mtume. Mtume akamwambia, nenda kamnyonyeshe mtoto wako. Akaenda mpaka mara ya tatu, akarudi kwa Mtume akiwa amempatia kipande cha mkate ile mtoto wake anatafuna, kwamba huyu ameshamaliza kunyonya na sasa anaweza kula yeye mwenyewe. Mtume akamwambia, kaite mali wako. Wakaitwa ndugu zake, wakamchukua mtoto, akapigwa hadi yule mwanamke. Kipindi anapigwa mawe yule mwanamke, Khalid ibn al-Walid alimpiga jiwe, damu ikaruka ikamdunukia katika nguo yake. Akamsema vibaya yule mwanamke baada ya kuona kanzu yake imepatwa na damu. Mtume akamsikia akamwambia, mahlan mahlan ya Khalid, taratibu taratibu wewe Khalid, taratibu, usimseme vibaya huyo. Huyu ametubia tauba ya kweli. Lau tauba hii angepewa yule mlakodi yule anaikula kodi za watu na pesa za watu, basi pia akisamehewa kwa tauba hiyo. Kwa hatuwezi kuwatuhumu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamezini, alafu tukawasema vibaya kwamba walizini, mijitu mizinifu. Haiwezekani, sababu tayari washatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kosa la nne au aina ya nne ya makosa ni makosa ambayo wameyafanya kweli, lakini kipindi wao wanafanya hawajui kama hili ni kosa. Wanafanya wakijua kwamba hivi ndio sawasawa, alafu baada ya muda fulani wakabainikiwa kwamba haya ni makosa, kwa maana milifanya kwa jitihadi yake. Na hapa linazungumzia kisa cha Usama bin Zaid. Usama bin Zaid alimuua mtu baada ya kusema la ilaha illa Allah katika uwanja wa vita, kisa maarufu. Baada ya kufika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamuuliza Usama, aqataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, wewe ulimuua baada ya kusema la ilaha illa Allah? Ukamuua? Nikamuua. Kwa nini? Usama akaelezea sababu yeye kumuua, kwamba yeye alidhania kwamba huyu amesema la ilaha illa Allah kwa ajili ya kuogopa upanga, ndio maana akamuua. Kwa akataja illa, Mtume akamwambia, uliufungua moyo wake? Kwa nini usingeufungua moyo wake kwanza, fukaangalia, je, katika huu moyo hii la ilaha illa Allah ni kwa ajili ya kuogopa upanga na kwa ajili ya kwa hiyo Mtume akambainishia usema kwamba umefanya kosa, hukutakiwa wewe kumuua. Masala imesema kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya kukupa upanga, hili halikuhusu wewe, lakini maada ameshasema la ilaha illa Allah, ulitakiwa wewe umwache. Na Mtume alikasirika, na Usama akajua kwamba Mtume amekasirika, na akajua kwamba hapa mimi nimefanya kosa. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumpiga haddi Usama, hadi ya katli, kwa sababu Usama katala nafsan bighairi haqi, ameua nafsi bila ya haqi. Na atakiua nafsi iliyosema la ilaha illa Allah bila ya haqi, natakiwa nanyi iuawe. Lakini Mtume hakumuua Usama kwa kumuua yule bwana, kwa sababu kipindi Usama anamuua huyu mtu, yeye anajua anafanya jambo la sawasawa. Kwa hiyo kuna makosa kama haya ambayo masahaba waliyafanya, kipindi wanayafanya wao wanajua ya kwamba ndiyo sawasawa, baadaye wakabainishiwa ya kwamba sio sawasawa, hawawezi kulaumiwa kwa kosa kama hilo. Na aina ya mwisho ya makosa ni makosa ya uongo, ambayo hayakuthibiti kwao, na hadithi zilizokuja kuelezea makosa hayo ni hadithi za uongo. Na katika hilo kuna visa vingi vinazungumzwa, lakini visa vya uongo. Sasa makosa ambayo yamenasibishwa kwa masahaba lakini ni ya uongo, haya sisi hatuna shida nayo. Na kuna mengine yanazungumzwa, unaweza kadhania kama vile masahaba wanatukuzwa vile na wanaheshimiwa, lakini kumbe wanatukanwa. Tutatajia kisa kimoja maarufu sana, ime kinamhusu Ali na Fatima au ni Bilal. Mimi nakisikia tu mashekhe wale wafisa wakizungumza kwamba mmoja katika mke, ima ni mke wa Bilal au ni mke wa Ali, ilikuwa yeye kila wakati anajiandaa kumhudumia mume wake. Kwa hiyo ukiingia nyumbani kwake ametandika magodoro kuanzia pale mlangoni mpaka chumbani, ili mume akija akihitajia tu tendo la ndoa, basi anafanya hapo hapo. Magodoro mpaka uani yamewekwa. Sasa wewe unavyokafiria kweli, hata wewe nyumbani kwako wafanya tendo la ndoa mahala popote tu? Kwamba ukiingia tu kwa mke wako ushajisikia hamu tayari, basi pale pale sebuleni pale mwanza kufanya mambo yenu, na hali ya kuwa nyumba pia ina watoto. Zile adabu ambazo ahlul ilm wameziweka katika kufanya tendo la ndoa, miongoni mwa adabu hizo, huruhusiwi kuonekana na jicho la aina yoyote, hata kama jicho la mnyama. Yani hata kama nyumbani kwako kuna paka, chumbani pale kuna paka yupo, basi huruhusi kufanya tendo la ndoa na paka yule pale anawaangalia. Mumtoe paka mfanye mambo yenu. Au kile kisa kinachozungumzwa kwamba kuna sahaba mmoja alikuwa maskini, akawa anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa kila kimaliza kuswali kitoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah nakafu, kuna mtu anamalizikia hivi. Akamfuatilia akamuuliza, wewe mbona kila mimi nikitoa salamu nakuona ndogo na wewe watoka? Akamwambia Mtume, mimi nina nguo hiyo moja mimi na mke wangu. Kwa maana hivi mimi ninavyotoka hapa ninawahi kumpelekea mke wangu nguo hii naye pia aswalie. Visa hivi vinatajwa kama vile vinaonyesha kwa masahaba walikuwa ni watu wana hirsi kubwa na dhiki ndani kuna kuwatesa masahaba, na ni visa vya uongo kabisa. Na ndio maana al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika al-Manar al-Munif alipokuwa akiweka misingi ya kufahamu hadithi dhaifu, miongoni mwa mambo ambayo Ibn al-Qayyim ameyataja kwamba wakati mwingine hadithi zikawa ni dhaifu bila hata kuangalia sanadi yake, kuangalia matni yake tu, hadithi ni munkar. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ambazo zinapingana na sheria ya dini. Sasa wewe, huyu sahaba akitoa Mtume akitoa salamu, akimalizikia tu kutoa salamu, tayari anaona kuna mtu anapita, na hali yakuwa katika adabu za swala maamuma haruhusiwi kugeuza mkao wake wa jilsa ya tahiyatu ya mwisho mpaka imama atapokuwa amegeuza nani uso wake, achilia mbali kunyanyuka kuondoka. Kwa huyu sahaba alikuwa anafanya makosa, na Mtume akawa anamwangalia tu, na hii si adabu ya masahaba katika swala. Lakini vile vile mwanamume haruhusi kuvaa nguo ya kike, wala mwanamke haruhusi kuvaa nguo ya kiume. Na swala ya mwanamke katika vazi lake tofauti na vazi la nani? La mwanaume. Sasa ni nguo gani ambayo hiyo tutafutia kwamba kuna aina fulani ya nguo hiyo anaivaa mwanamke katika sala yake inamstiri, alafu na nguo hiyo anaivaa mwanaume katika sala yake inamstiri? Ipo nguo ya sampulio? Hakuna nguo ya sampulio. Labda jishuka, na kama ni shuka, mwanamke hawezi kusali akiwa amevaa shuka. Lazima avae jilbabu lake na avae na khimar. Hawezi kuvaa nguo moja mwanamke akawa anaswali. Sasa visa kama hivi vikitajwa, waweza kudhania kwamba masahaba walikuwa na juhudi kubwa sana katika dini, kama vile wanataja visa hivi kwamba masahaba walikuwa na juhudi kubwa, lakini kumbe nani kuna kuwatweza masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikupangiwa muda wa kuzungumza, niliambiwa tunenda katue kalima. Sasa sijui nimerefusha au nimefupisha, lakini kwa upande wangu mimi nimefupisha, sijarefusha, kutokana na kile ambacho nilidhamiria kukitaja. Almuhimu ya kwamba nukta mbili kubwa ambazo nimezizungumza, kadhia ya uadilifu na maana yake, na tofauti baina yetu sisi na mashia katika upande wa maana ya uadilifu. Wao wanatafsiri uadilifu ni mtu ukingwa na makosa au mtu kutokukosea kabisa. Sisi hatusemi hivyo. Na jambo la pili ni makosa waliofanya masahaba na ufafanuzi wanaochuoni juu ya makosa haya. Kwa hiyo shia yoyote anapotia dosari kwamba masahaba wamekosea, basi ukimsikiliza hawezi kutoka nje ya hivi vipengele vitano, haiwezekani. Sasa wewe utakapokuwa amezungumza na akawa ametaja moja katika makosa haya, basi tayari wanaochuoni wameshabainisha na ameshatoa ufafanuzi. Masahaba ni watu ambao wana nafasi kubwa sana katika Uislamu kuliko nafasi za mashehe wetu, viongozi wetu wa dini, achili mbali viongozi wa kiserikali. Na sisi tunaona serikali haikubali viongozi wake kusemwa vibaya, bali hata katika dini pia unaweza kumsema shekhe fulani vibaya, tena ukamsema kwa lile ambalo yeye amelifanya, lakini ukamkuta imamu au mwanamume maamuma au katika wanafunzi wake, akasimama kutetea heshima ya Sheikh kwa nguvu kabisa, na akasema watu kwamba watu hawana adabu na mashekhi, watu wanawatukana mashekhi na watu wamekaa kimya, mashekhi wanadharauliwa. Lakini masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanatukanwa, wanafunjiwa heshima zao, lakini watu wamekaa zao kimya kama vile jambo hawalioni vile. Sasa sisi hatutakii kuwa hivyo. Lau lisingepatikana aya ya Qur'an wala hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayozungumzia fadhila za masahaba, isingepatikana kwa ile juhudi waliyotoa tu wao katika dini, basi yatosha kuwaheshimu, yatosha kuwaheshimu. Vipi na hali ya kuwa tayari aya za Qur'ani ni nyingi na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi zikielezea fadhila zao, alafu apatikane mtu awaseme wao kwa ubaya? Kwa hiyo kila mmoja kati yetu sisi ana haki ya kulinda heshima na thamani ya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahala popote tukaposikia sahaba anazungumza kwa ubaya na kwa dhulma, ana haki yeye ya kumtetea. Mimi niishie hapa, wallahu taala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أنا وسدي عرفت سيوكو أو أنا يمشاتوك مشاتوك هو نذني في أنجوزي مكو نذني يمتجوك نشوفات بعدها.